Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana ulaşabilir, yorumlarınızı ve konuyla ilgili katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazı programlarda yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle de destekliyorum ya da kaynaklarımı, anlattığım hikayenin özetini paylaşıyorum. O yüzden takipte kalırsanız çok çok mutlu olurum. Eski programlara ulaşmak isteyenler için de hatırlatayım. İsterseniz Spotify'dan Açık Radyo Podcast'in üzerinden ulaşma şansınız var. Sevgili dinleyiciler, bugün yine çok değerli bir konum var. Onunla sohbet edeceğiz. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Osman Erol. Hoş geldiniz Osman Hocam programa. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün sizinle çiğdemi konuşacağız. Krokusu konuşacağız. Evet. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Çiğdemle ilgili en son, yani bu geçtiğimiz Nisan ayı zannediyorum değil mi? 2020 Nisan. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Osmaniye Kahramanmaraş bölgesinde yeni bir çiğdem türü bulunmuş. Bulunmuş diyeyim de onu isterseniz oradan başlayalım, sonra krokusu konuşmaya devam edelim. Ne dersiniz? Evet, bu Osmaniye Maraş civarından bize önce bir fotoğraf geldi. Bir bitki meraklısı. Mehmet Çelik bize bir fotoğraf yolladı. Ege Üniversitesi'nden bir yine öğretim üyesi arkadaşıma ulaştı fotoğraf. Ve fotoğraf aslında ilk baktığımız zaman bizim çok iyi bildiğimiz, yaygın bir tür olan Crocus antalyensis'e ait gibi görünüyordu. Fakat sonra daha derinlemesine incelediğimiz zaman, bitkinin toprak altı organlarını kontrol ettiğimiz zaman aslında farklı olduğunu gördük. Hatta daha önce başka türlerde olmayan bir takım özellikleri de barındırdığını gördükten sonra yeni bir tür olduğuna karar verdik. Tabii bu yeni tür olduğuna karar verdikten sonra da belli bir süreç izleniyor. İşte bitkinin diğer akrabalarıyla genetik yapısını inceleyip, işte sitolojisine bakıp en sonunda yayınlamaya karar verdik. Ve bitkinin bir özelliğini de epitet olarak kullandık. Bitkinin kornları asimetrik görüntüdeydi. Kökler bir taraftan çıkıyordu ve bu nedenle Crocus asimetricus adını verdik ve yayınladık. Peki nasıl bir bitki? İsterseniz o botanik özelliklerinden genel anlamda da bahsedelim Crocus. Crocus soğanlı bir bitki. Bir geofit, yani gövdesi toprak altında bulunan bir bitki. Yazın sıcak ve kurak koşullarında bitki uyku halinde kalıyor. Daha sonra sonbaharla birlikte yeniden canlanmaya başlıyor. Yani uyku halinden kalkıyor. Bir kısmı sonbaharda çiçek açıyor. Bir kısmı ise ilkbaharda çiçek açıyor krokusların, çiğdemlerin. Sonbaharda çiçek açanlar köklerini vermeden önce hemen çiçek açabiliyorlar. Ama ilkbaharda çiçek açanlar yine sonbaharda uyanıp köklerini verip arkasından ilkbaharı bekliyorlar ve ilkbaharda çiçek açıyorlar. İki tane büyük grup var aslında. Bunlardan işte bir tanesi dediğim gibi sonbaharda çiçek açanlar, diğeri ilkbaharda çiçek açanlar. Ama uyanış her zaman sonbaharda başlıyor toprak altında. Peki Türkiye'de nasıl bir yayılımı var? Nereden Türkiye'de gidiyor? Daha çok Güneybatı Anadolu'da çeşitlilik gösteriyor. Ama tüm Türkiye'de yaygın bir cins Crocus. Yani işte İstanbul'dan Artvin'e, Artvin'den Hakkari'ye kadar Orta Anadolu'da krokuslara rastlamak, çiğdemlere rastlamak mümkün. Anadolu'da çok eski zamanlardan biri biliniyor. Hititlerden biri biliniyor bu bitki. Hititlerin meşhur bahar bayramlarında, Antahşum denen bayramlarında toplanıp törenle tanrıları sunulduğu düşünülüyor. Çünkü orada tarif edilen bitki krokusa uyuyor. Hatta bunun bugün günümüzde de kornları tüketilen Crocus ankyrensis olduğu tahmin ediliyor. Öyle günümüzde de varmıştı, değil mi? Efendim? Bir kabart, safran türü. Safran mı acaba o, yoksa Hititler? Yani kabartmadan ziyade tarifler çiğdeme uyuyor ve tabii etrafta bu kadar bol bulunup soğanları yenen başka bir bitki yok. Günümüzde de aynı coşkuyla baharda bunu çocuklar toplayıp yiyorlar. Belli bölgelerde baharda yemekleri yapılıyor ve satılıyor belli türler. Tabii her türünü yemek mümkün olmuyor. Her türün kornları bu kadar lezzetli olmuyor. Ankyrensis kornları ya da Crocus cancellatus kornları oldukça lezzetli ama bazı türler içerdiği kristaller nedeniyle, oksalat kristalleri nedeniyle batıcı lezzetli. Yani kolay kolay tüketilebilen türler değil. Ama ankyrensis tüketiliyor. Bunu biliyoruz. Günümüzde de tüketiliyor. Crocus cancellatus tüketiliyor günümüzde de. Ve dediğim gibi yani aynı coşkuyla çocuklar toplayarak bunları tüketiyorlar. Affedersiniz, sözünü kestim. Buyurun siz. Hititlerden biri bilindiği biliniyor. Esas Crocus'un betimlerine Crocus sativus betimlerine rastlanıyor. Bu işte Girit Adası'ndaki antik uygarlıklarda vazoların üzerine betimlenmiş safran. Ve bu betimlerden biz safranın varlığının bilindiğini, Crocus sativus'un varlığının bilindiğini anlıyoruz. Ne yazık ki işte başka bitkiler gibi tohumları ya da bitkinin kendisi fosilleşerek günümüze kadar uzanamıyor. O nedenle betimlerden ya da çizimlerden takip edebiliyoruz tarihçesini. Şimdi besin olarak tüketiminden bahsettik. Ben de şöyle bir not var, bilmiyorum, size sormak istiyorum. Bilmiyorum doğru mu? Türkiye'de çiğ olarak ya da külde pişirilerek yeniyormuş. Ayrıca yemeği de yeniyormuş. Evet. Yemekler arasında çiğdem pilavı var, çiğdem aşı, çiğdem sütlüsü gibi yemekler varmış. Enteresan geldi bana. Karadeniz bölgesinde una bulayıp kızartması yapılıyormuş. Duydunuz mu bilmiyorum. Ben duymadım. Una bulanıp kızartmasını yapıldığını ben de duymadım ama evet, pilavı ve tatlısı yapılıyor. Sütlü yani. Bir tatlısı yapılıyor. Ben kıyıp deneyemedim. Yani o kadar bitkiyi yemek olarak tüketmeyi kendime yediremedim. Ama tadını merak edip yediğim oldu. Oldukça lezzetli, çiğ kestane tadında şeyleri var, kornları var bitkinin. Bu arada korn bir özelleşmiş soğan tipi aslında. Sert soğan dediğimiz özelleşmiş soğan tipi. Zaman zaman soğan da diyebiliyoruz ama tam karşılığı, botanik karşılığı bitkinin toprak altındaki yumrularının korn, krokusların. Bir de bizim çiğdem dediğimiz ama aslında çiğdem olmayan türler de var. Kolhikum. Nasıl okunuyor hocam? Kolhikum'un evet, familyası da farklı ama birbirlerine çok benzer evrimsel yollar izlemişler. Çok ayrı familyalarda da olsa morfolojileri de benzer bunların. Tabii bir amatör için bile kolay ayırt edilecek yönleri var. Örneğin erkek organlar Crocus'ta, yani bizim bildiğimiz çiğdemde 3 taneyken Kovşikum'da, acı çiğdemde 6 tane. Bir de çok daha ayırt edici ve tehlikeli bir şeyi var. Farklılığı var. Zehirli Kovşikum. Kovşikum Kovşisi'nin elde edildiği bitki. Kovşisi'nin adını bu bitkiden alıyor. Kovşisi'nin günümüzde bir takım hastalıkların, otoimmün hastalıkların tedavisinde de kullanılıyor ama zehirli, çünkü bölünmeyi durduruyor. Bölünmeyi, mitoz bölünmeyi metafaz evresinde durduruyor. Biz bundan yararlanıyoruz botanikçiler zaman zaman. Kovşisin kullanarak bitkilerin kromozomları hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Kromozom morfolojileri hakkında bilgi sahibi oluyoruz. Çünkü bölünmeyi durduruyor. Kromozomların en belirgin olduğu dönemde bölünme duruyor. Ama zehirli bitki kolşikum. Birbirlerine çok benziyorlar. Zaman zaman karıştırılıyor. Bu acı çiğdem dediğimiz çiğdem mi acaba, zehirli olan? İşte çakal çiğdemi, zehirli çiğdem denen kolşikum türü zehirli dediğiniz, acı çiğdem de deniyor. Kolşikumların tümünde kolşisin var ve zehirleyecek kadar var. Hı. Eğer tüketilirse tehlikeli. Krokusta böyle belirgin, toksik bir madde yok ama dediğim gibi kornlarında, bazılarının kornlarında çok yoğun bir biçimde kristaller var. Bu kristalleri küçük mikroskobik cam kırıklarına benzetebiliriz. Tükettiğiniz zaman özellikle yumuşak dokularınıza batıp size zarar verebilir. Ama böyle zehirli bir etkisi, eğer çok alerjik değilseniz, vücudunuz anormal bir reaksiyon vermiyorsa buna, çok ciddi zehirlenmelere yol açabilecek bir bitki değil Crocus colchicum, ama tehlikeli bir bitki tüketildiği zaman. Hocam, ben sizi bulmuşken, bir çiğdem uzmanı mı diyeyim ne diyeyim, krokus uzmanı bulmuşken, bununla ilgili onlarca yayınınız var, gördüm yayınlarınızı ben de, o yüzden sizi bulmuşken de sormak istiyorum, şeyi merak ediyorum. Ben işin biraz bu kısmını ilgilendiğim için, Yaşar Kemal'in Cem Mehmet'te bahsettiği bir sarı çiğdem var. Muhtemelen kendi bölgesindeki çiğdemden bahsediyor. Hangi tür olabilir sizce bu sarı çiğdem? İnce Mehmet'te geçiyor. Hatta okuyayım isterseniz bir nasıl bahsediyor. Şöyle Ali Dağ anlatmış. Sarı çiğdem çiçeklerinin sapları yok denecek kadar kısacıktır. Toprağa yapışmıştır. Kayaların aralarına sapsarı bir halı serilmiş gibi olur. Güneş rengi, mor sümbüller diz boyudur. Menekşeler ıslak, göz gözdür, parıldar, kırmızı çiçekler açar. Kırmızıları hiçbir kırmızıya benzemez. Billur kırmızısı, tatlı sıcak, yerden fışkırırcasına bir yeşil türer, bir hoştur. Ali Dağ'dan aşağılara bakınca yeşilin yağmur gibi yağdığı sanılır. Bulanık, kayalar benek benek, türlü renkle nakışlanmıştır. Hava burcu burcu çiçek kokar diyor. O kadar hoş bir anlatım ki, sizce buradaki sarı çiğdem hangisi olabilir? Merak ettim, bilmiyorum, size sorayım dedim. Kuvvetle muhtemel Crocus chrysanthus. Crocus chrysanthus bir de çok güzel betimlemiş Yaşar Kemal. Ben İnce Mehmet'i lise yıllarında okumuştum. Ama şimdi siz okuyunca geri dönüp bir daha okumam gerektiğini anladım. O kadar güzel betimlemiş ki gerçekten belirgin bir çiçek sapı yoktur krokusların. Toprak altında çok küçük bir parçaları vardır ve çiçek tüpü yukarı doğru uzanır. Ve çok güzel betimlemiş aslında, müthiş bir gözlem. Bir botanikçi gibi betimlemiş bitkiyi. Krokus chrysanthus'u. Krokus diyorsunuz muhtemelen. Yani bir de o kadar güzel, hakikaten bir gözlem, derinlikli bir gözlemle betimlemiş ki bir botanikçi için ne kadar yararlı diye düşünüyorum. Biz daha önce Botanik Topya'da yine Cihan Erdönmez'i, Yaşar Kemal'in bitkileri üzerine sohbet etmiştik. Bu arada dinleyicilerimiz, onu da hatırlatmış olayım dedim, onu da dinleyebilirler. Hakikaten çok ilham verici diye düşünüyorum. Bir de merak ettiğim bir şey daha var hocam. Bilmiyorum ne dersiniz? Ben de zaman zaman programlarda eski kitaplara dönüp bakıyorum, dinleyicilere de onu da anlatıyorum. Mesela 1600'lerde yapılmış Hortus Viridus, Crispin van de Passe'nin kitabından konuştuk bir programda ve orada karşına bir sayfada şey çıktı. Crocus Byzantius diye tariflemiş. Acaba bu hangi çiğdem olabilir? O zaman 1600'lerde bizden gitmiş bir çiğdem olabilir mi? Çünkü o dönemde biliyorsunuz bizim topraklardan giden laleler, sümbüller var. Bu da onlardan biri olabilir mi diye düşündüm. Bilmiyorum. Ama belki bu çiğdem bile olmayabilir. Ne dersiniz? Ya evet, bir şeyi görmemiz gerekiyor. Bir kere hangi bitkiden bahsettiğini bir görmemiz gerekiyor. Ama botanik kitaplarında bile, eski botanik kitaplarında bile bazen bitkilerin resim de olsa bir karşılığı olmayabiliyor. Biz genelde bir herbaryum örneğini görmek isteriz karşımızda. Ya da en azından bir betimi, bir çizimi görmek isteriz. Ama bazen bu olmayabiliyor. Crocus byzantinus bilimsel olarak Crocus serotinus subspecies Sazmani'nin sinonimi. Crocus serotinus ülkemizde yetişmeyen bir bitki. Muhtemelen burada bir karışıklık var. Tabii bu zorunluluk olmayışı botanik kitaplarında geçmişte bir tip örneğe, onu temsil eden bir örneğe atıf yapma zorunluluğu olmayışı bizi zaman zaman zorluyor. Muhtemelen hiç bizim topraklarımızda yaşamayan, çevremizde yaşamayan bir bitkiye atfen verilmiş bir O isim da olabilir. bu. Evet, doğru. Bazen böyle zorlu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bazen de bitkilerin işte sistematik bilimi, benim uğraştığım bilim aslında hiç bitmeyecek bir bilim. Bazen bitkilerin kökenini, hangi bitkiden bahsettiklerini o dönemde yaşamış araştırmacıların yıllarca araştırmak gerekebiliyor. Yıllarca arazi çalışması yapmak gerekebiliyor. Bazen bitkiler yayınlanıyor. Bir herbaryum örneği bile olabiliyor herbaryumlarda, ama 80 yıl, 100 yıl tekrar toplanamıyor. Ya da hiç toplanamayabiliyor. Mesela böyle bir bitki var, Crocus boissieri diye. Rus gezgin Çayı Çef'in Mersin'de, bu bizim cennet cehennem mağaraları civarında topladığı, Haziran ayında topladığı bir çiğdem türü var, Crocus boissieri. Bu hiç toplanamadı bir daha Çayı Çef'ten sonra. Tabii bu biraz problemli bir bitki, çünkü 100 metrede Haziran ayında bir çiğdemin çiçeklenmesi düşünülemez. Yani bitkinin tüm isteklerine, tüm fizyolojisine aykırı bir durum. O sıcakta bu bitkinin dayanması, çiçek açması mümkün değil. Gene bir karışıklık olduğu kuvvetle muhtemel. Ama böyle bitkiler var, hiç toplanamayan. Yani geçen gün, bundan 3 gün kadar önce, 20 yıldır toplanamayan bir bitkiyi bulduk. Evet, yani Crocus cairndorfiorum'u bulduk. Bu tabii sevindirici. Bize çok destek olan bir insan grubu var Türkiye'de. Bu da çok sevindirici. Evet, Bunlar bunu da bitki konuşalım. Güzel meraklıları. bir şey değil mi? Kokus merakları varmış. Evet, bu bitki meraklıları fotoğraflarını çekip bitkileri zaman zaman bize nedir diye gönderiyorlar. Tabii biz teşhis etmeye çalışıyoruz. Fotoğraftan bitki teşhis etmek çok zordur. Bazen elimize alırız bitkiyi, bitkiyi elimizdeyken bile teşhis edemeyiz, ama fotoğraftan etmek de çok zordur. Eğer teşhis edemiyorsak ya da bize değişik göründüyse, mutlaka örneğini isteriz ya da biz gider bakarız. Bir ya da iki herbaryum örneği bize yardımcı olur, ya da biz gideriz araziye, biz teşhis ederiz. Böyle bir meraklı insan grubu var ve bunlar gerçekten ufukları açık insanlar. Biz bazen at gözlükleriyle bakabiliyoruz, çok derinleştiğimiz için. Artık işin ince noktalarına daldığımız için o geniş perspektiften bakmaya atlayabiliyoruz. Bu kişiler bu geniş perspektife bakabiliyorlar, bize yardımcı oluyorlar. İşte Peki Faruk Canız var, Kadir Terzioğlu var. bu verileri nasıl bir sistemde bir araya getiriyorlar? Aslında bu vatandaş biliminin bilime çok büyük katkısı var değil mi? Botanik bilimine özellikle. Evet, çok büyük katkısı var. Bu yurttaş bilginler. Buradan Profesör Doktor Adil Güner'i de yad edelim. Evet. Onun taktığı bir isim, yurttaş Baş bilgi. bilgin. Çok ciddi, çok ciddi pozitif katkıları var bize. Az önce söylediğim gibi, yani 20 yıldır bulamadığımız, bizim arayıp bulamadığımız bitkiyi bulup bize gönderebiliyorlar. İşte Crocus asimetrikus'un keşfi böyle oldu. Gene bir bitki meraklısı Mehmet Çelik bize fotoğraflarını yolladı ve oradan yola çıktık. Bir başka örnek, Crocus Musa Geçidi var, benim yayınladığım. Mardin'de bir köy imamı Musa Geçit. Aa, öyle mi? Ve evet, aslında bir bilge. Yani hem böcekleri iyi biliyor, hem memelileri iyi biliyor, iyi bir fotoğrafçı. Ve Crocus Musa Geçidi'yi de onun ismine atfen, ilk toplayan kişi olduğu için onun ismine atfettik. Böyle birçok insan var ve bunlar çeşitli platformlarda bu fotoğrafları paylaşıyorlar. İşte Bizim Bitkiler diye bir web sayfası var. Ya da Doğal Hayat diye bir web sayfası var. Bu web sayfalarında bu bitkileri paylaşıyorlar. Hem bize yardımcı oluyorlar, hem ülkenin zenginliklerin ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Ve çok faydalanıyoruz biz yurttaş bilginlerden. Peki dünyada merakları var mı? Yani dünyayla bir bağlantısı var. Tabii özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinde çok meraklıları var. Ve koleksiyonlar var. Çok ciddi koleksiyonlar var. İnsanların kişisel koleksiyonları. Aslında bu iş 1886 yılında bir Crocus monografının yayınlanmasıyla ne boyutta olduğu ortaya çıkıyor. George Mall var, İngiliz. George Mall yer karosu üretiyor. Duvar karoları ya da yer karoları üretiyor İngiltere'de. Ve Crocus meraklısı aynı zamanda. Seyahat ediyor, krokusları topluyor, kendi koleksiyonu var, canlı koleksiyonu ve en sonunda ortaya bir monograf çıkarıyor. Çok iyi betimlenmiş türler var burada. Biz hala bu monograftan yayınlanıyor, yararlanıyoruz. Harika. Peki kırmızı listede olan türlerimiz var mı hocam? Yani nesli tükenmek üzere olan, bu konuda bilinç aşılamak gerektiğini düşünüyorum. Evet, kırmızı listede olan türler var. Fakat bu kırmızı liste dediğimiz liste aslında üzerinde çalışılması gereken bir liste. Çünkü kriterleri yenileniyor kırmızı listenin. Ve derinlemesine çalışmak gerekiyor popülasyonlar üzerinde. Ben şu bitki kırmızı listededir, bu bitki kırmızı listede değildir demek istemiyorum şu anda. Bu çünkü dediğim gibi çok derinlemesine bir çalışma gerektiriyor ama öyle krokus türleri var ki işte sadece bir dağ yamacında sadece birkaç bin metrekarede yetişiyor. Örneğin Crocus vatiorum var bizim bildiğimiz. Güneybatı Anadolu'da, Antalya'da yayılış gösteren çok dar alanlarda yayılıyor. Yine Crocus asimetrikus bizim yeni bulduğumuz tür derin bir vadide sadece bir yamaçta yayılış gösteriyor. Başka lokalitesi henüz bilinmiyor ama bu yeni lokaliteler bulunmayacak, yayılış alanı genişlemeyecek anlamına gelmiyor. Biz bu kadarını biliyoruz ve üzerinde çalışılması gerekiyor. Bu nedenle şey diyemiyorum ben, evet bu kırmızı listededir ve bu işte tehdit altındadır ya da bu tehlike altındadır diyemiyoruz. Çok daha derinlemesine çalışma yapmak gerekiyor ve henüz başındayız bu işin. Peki bir daha aslında program öncesi onu konuşmuştuk. Yine merak ettiğim bir başka konu var. George Vincent Aznavour'un saptadığı Kadıköy çitleni diye bir bitki var. Ama sonra bunun gerçekten endemik bir tür olmadığı ortaya çıkmıştı. Biraz da bununla ilgili bir bilgi verebilir mi? Ne dersiniz? Olur, bu aslında bir krokus türü değil. Colchicum chalcedonicum'dan bahsediyor. Colchicum chalcedonicum Kadıköy çiğdemi diye bize geçmiş. Adı Kadıköy çiğdemi, Türkçe adı. Ama yani bu endemik değil diye bitki değerinden bir şey Tabii. kaybetmiyor. Yani çünkü öyle bitkiler var ki hani bize endemik değil ama sadece işte Yunanistan sınırından geçip orada birkaç kilometre yayılıp bitiyor. Ya da çok dar yayılışta olabiliyor. Ya da aslında bizim endemik dediğimiz bazı bitkiler botanikçilerin doğal örtüye bakışı nedeniyle Yunanistan'da, Yunan adalarında da yayılış gösterebiliyor. Mesela Crocus candidus böyle bir bitki. Aslında endemik diyoruz ama bu Yunanistan topraklarında da yayılış gösteriyor. Bu Davis'in, Türkiye Florası'nın editörü Davis'in Doğu Ege Adaları'nı Türkiye'nin doğal uzantısı olarak görmesinden kaynaklanıyor ki bu doğru. Anakara'nın bir parçası floristik olarak da, jeolojik olarak da Anakara'nın bir parçası. Yani bitkinin Colchicum chalcedonicum'un endemik olmaması onu değerinden bir şey kaybettirmiyor. Hala değerli ve hala güzel bir bitki. Peki hocam son bir iki dakikaya girdik. Ne konuşalım dersiniz ne? Nasıl bir mesaj verin dinleyicilerimiz özellikle Crocus konusunda? Çünkü merakları da çok. Belki yeni meraklar da kazanabiliriz bu konuda. Aslında benim sizinle temas kurmamın bir amacı da bu, bir farkındalık yaratmak. Evet, Çünkü biz evet. botanikçiler genelde bu süreci atlıyoruz. Biz insana karşı bir şey yapamayız. Bu bir gerçek. Yani insanların ancak farkındalığını artırarak bir şeyler yapabiliriz. Doğayı korumak her şeyden önce koruduğumuz şeyin ne olduğunu bilmekle başlar ve ne olduğunu anlatmakla başlar. Son yıllarda bu merak artıyor hızla. Ve Türkiye'de çiğdem çok iyi bilinmeyen bir bitki. Evet. Biz kardelenlerle çok övünürüz, tulipolarla övünürüz. Ama bunların sayısı onlarla ifade edilir. Yani daha fazla değildir. İşte tulipa, lale bizim bitkimizdir deriz ama aslında Orta Asya'ya ait bir bitkidir. Çeşitlilik merkezi de orijini de Orta Asya'dır. Oysa ki krokuslar Türkiye'de 140 kadar türle temsil ediliyor. Ve bu bütün Türkiye'ye yayılmış. Biz hala yeni türler keşfediyoruz. Hala bunun biyolojisini anlamaya çalışıyoruz. Ve bazen biz inceleyemeden, biz göremeden bu türler yok oluyor. Popülasyonlar tahrip oluyor. Eğer bu farkındalığı yaratabilirsek biz insanlarda koruma çalışmaları çok daha rahat yürüyecektir. Biz çok daha rahat edeceğiz. Çok daha rahat çalışmalar yürüteceğiz ve derdimizi daha rahat anlatacağız diye düşünüyorum. En azından insanlar bugün kolay dışarı çıkamıyoruz belki salgından dolayı ama web sayfalarından krokus bitkisine bakabilirler. Bu nasıl bir bitkiymiş? Etrafımızda böyle bitkiler var mı? Bizim çevremizde hangi çiğdemler yetişiyor diye. Böyle basit bir kıvılcımla, basit bir merakla başlayabilir. Ve bu doğa yürüyüşüne çıktıklarında etraflarına bakabilirler. Evet, evet. Ve bu bir kıvılcım yaratabilir. Bizim konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ve tabii doğanın korunmasına yardımcı olur her şeyden önce. Hocam çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldiniz, iyi ki katıldınız programıma. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim bu fırsat için. Sevgili dinleyiciler, bugün İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Osman Erol'la konuştuk. Keyifli bir sohbet oldu. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.